pochybel wszystkim. Bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć. Hej, na pochybel wszystkim. Bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Stoję sam na sam z życiem i muszę coś zniszczyć. Hej, na pochybel wszystkim. Bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć. Kupiłbym 45, naładował magazynek i zajebał komuś portfel. Zgarnął cały hajs, jaki miał na koncie i wyjechał nową karierę od salonu Porsche. Kupił 2 bilety na Majorkę albo do Meksyku, ale wcześniej bym odjebał kilku typów i patrząc jak pociski rozrywają im aorty, uśmiechnął się i któremuś napluł w mordę. Hej, walnąłbym kilka Danielsów z lodem. Chuj z prawem jazdy i chuj z tym samochodem. Śmignąłbym dwie paki po jakiejś wiejskiej drodze. Zapalił jointa, później utopił wóz w jeziorze. Może zadzwoniłbym do ciebie z budki, mówiąc, że zależy mi na tobie. Jestem smutny i mam w bagażniku kierowcę taksówki, którą porwałem razem z nimi. Stoję na dole z flaszką wódki. Wziąłbym łyka i o nic nie pytał. Pocałowałbym cię w usta, by poczuć smak życia. Odwrócił się, przyłożył sobie lufę do skroni. Gdyby miało nie być jutra, tak właśnie bym zrobił. I jeszcze wcześniej pobrałbym kredyt z banku i przegrał na wyścigach konnych resztę hajsu. I do jutra byłbym martwy i kurwa przyrzekam, chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka. Hej, na pochybel wszystkim. Bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Stoję sam na sam z życiem i muszę coś zniszczyć. Hej, na pochybel wszystkim. Bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć. Jeśli jutro byłoby wątpliwe, piłbym tequilę. Później dałbym kelnerce jej największy napiwek. Posypałbym kreskę i zwinął 200. Wciągnął i wreszcie poczuł dobrze przez chwilę. Naładowałbym beretę i zapalił kohibę. I zastrzelił komendanta, bo pierdolę policję. Później wziąłbym tamtą kelnerkę za zakładniczkę i mówiąc, że jest wolna, dał jej w prezencie walizkę, a w niej moją polisę i 1 000 000, które wcześniej bym wyjebał z banku, mordując szefa. I wychyliłbym szklankę Jacka Danielsa. Gdyby miało nie być jutra, to jest druga wersja. Później wyjechałbym eską z salonu Merca, ładując cały magazynek pana prezesa. Wcześniej tańcząc jak wariat na masce CLS-a. Później wsiadłbym i uciekł na bezludne przedmieścia. Wcisnąłbym gaz i nie martwił o nic. Jadąc w ciemności przez las, wyłączyłbym reflektory. Zadzwonił do ciebie, mówiąc, że jestem zmęczony. Przeładował broń, przyłożył lufę do skroni. I jeszcze wcześniej łyknąłbym trochę valium i przegrał na wyścigach konnych resztę hajsu. I do jutra byłbym martwy i kurwa przyrzekam, chyba to zrobię, bo jutro nic mnie nie czeka. Hej, na pochybel wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Stoję sam na sam z życiem i muszę coś zniszczyć. Hej, na pochybel wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć. Hej, na pochybel wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Stoję sam na sam z życiem i muszę coś zniszczyć. Na pochybel wszystkim, bo jutro z tego nie będzie już nic. Jutro z tego nie będzie już nic. Przegrajmy wszystko i przestańmy istnieć.